Proszę bardzo, takie właśnie piosenki powstają w czasie wakacji. Mick Jagger, Keith Richards napisali właśnie ten utwór w wakacyjnym czasie. The Rolling Stones, Mixed Emotions, 4:06. Coś mi świta w Trójce. Ewa Wichrowska audycję realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Jesteśmy z Państwem do 6:00. Budzimy się, wstajemy, rozpoczynamy nowy dzień. tak a propos spełnionych marzeń, Bleachers, płyta, oczywiście Take the Sadness Out of Saturday Night i album, to jest album, a piosenka Chinatown, która właśnie znalazła się na tym krążku, i taki gość, którego udało się zaprosić do współpracy, taki szef, czyli The Boss, Bruce Springsteen, we własnej osobie, do tego też Bleachers, no i właśnie Chinatown, to jest ten efekt wspólnego działania, który został opublikowany w 2021 roku, kiedy to właśnie płyta formacji Bleachers ukazała się na rynku. Dziś wtorek, 19 dzień sierpnia, kalendarium muzyczne niebawem. Sprawdźmy jeszcze pogodę, bo we wtorek zachmurzenie mało i umiarkowane, a na termometrach od 23 do 26 stopni. Tylko w kotlinach górskich i nad morzem miejscami od 20 do 22. Na południowym wschodzie wiatr słaby, zmienny, natomiast na barometrach w Warszawie w południe 1001 hektopaskali i przewiduje się spadek ciśnienia, co może faktycznie odbić się na naszym samopoczuciu. Jeżeli chodzi o święta nietypowe, to dzisiaj Światowy Dzień Fotografii, ale też Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Zgubiłem się w tobie, gdy w mojej bluzie przeciągasz się jak kocur, zostajesz mi na skórze. Rozpięta na ostatni guzik i pętelkę. Z rozkosznego bałaganu tkani chcemy więcej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jej w glebach sama wie, jak pięknie ma, jak ci życie miły pozwól. Ona sama wie, co ona ma. Ty nie gadaj jej, jak ona je. Ona tańczy dziś sama. Ty nie dotykaj jej. Ona sama wie, co ona ma. Ty nie gadaj jej, jak ona je. Ona sama wie, sama. Ty nie dotykaj jej. Ona sama wie, co ona ma. Ty nie gadaj jej, jak ona je. Ona tańczy dziś sama. Wiedzieć, kiedy oddawać plon. Ona tu rada w rytm gaja, bomba puderza w tan. Wyćwierkuje coś, fit ode do raju swój chant. Nie musisz martwić się, jakie miejsce i czas. Ona jest wszędzie tu i tam, i gdzie nie byłoby nas. Jeśli nadal nie wiesz, o co chodaj głowę w dół. Uzień swe sęki w te dźwięki, nie wchodzą w żadną z jej ról. Wonky One i album Gigi, czyli Ona Sama, to jest piosenka, która też otwiera koncerty. No, ostatnio Olsztyn Green Festival, taka energetyczna, fajna dawka różnych emocji towarzyszyła temu właśnie występowi, ale pozytywnych emocji, żeby nie było. 22 minuty po godzinie 4, coś mi świta w trójce i otwieramy kalendarium muzyczne. Deep Purple, Smoke on the Water na dobry początek dnia, ale też kalendarium. Ian Gillan świętuje swoje urodziny. Przyszedł na świat 19 sierpnia 1945 roku. Jest to frontman formacji Deep Purple. Records with a moan. 28 świta w Trójce i kalendarium muzyczne Deep Purple, Smoke on the Water, 26 minut po czwartej. 19 sierpnia w 1951 roku przyszedł na świat John Deacon, czyli brytyjski muzyk rockowy, basista w zespole Queen w latach 71-1997. Deacon jest autorem takich hitów jak Another One Bites the Dust, You're My Best Friend, a także I Want to Break Free. No i właśnie to nagranie już teraz jako załącznik urodzinowy pojawia się na trójkowej antenie. Wprowadził do muzyki zespołu efekty elektroniczne i stylistykę funk i za to jesteśmy mu wdzięczni. Queen, I Want to Break Free i Radio Gaga na tej samej płycie się znalazły. The Works, czyli 11. studyjny album brytyjskiej formacji

tutaj Carrie oczywiście i Europe. I Jay Tempest, który świętuje urodziny. I rok 1987, bo właśnie wtedy ta ballada ukazała się. No i myślę, że gdzieś obok The Final Countdown, jeden z tych najbardziej znanych utworów zespołu Europe. Przy okazji kalendarium jeszcze jedna data ważna, związana oczywiście z urodzinami. Regine Sachani, ona dziś świętuje swoje urodziny, to wokalistka, multiinstrumentalistka i autorka piosenek w formacji Arcade Fire. Urodziła się w 1976 roku, właśnie 19 sierpnia. No i tutaj w repertuarze nie swoim, bo Games Without Frontiers to oczywiście piosenka Petera Gabriela. Tam w tle, w oryginale słychać Kate Bush i to utwór, który w latach 80. ukazał się. A Arcade Fire po wielu latach postanowili wziąć właśnie na warsztat to nagranie i przygotować swoją wersję. Lottie plays with Jane, Jane plays with Willie, Willie is happy again. Sookie plays with Leo, Sasha plays with Brig, Adolf builds a bonfire, and Rico plays with it. Right. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Andre has a red flag, giant cheese is blue. They all have place to fly tomorrow, except for the tiger. Dressing up in costumes, playing silly games. Hiding out in the treetops, shouting out the rules. If lips could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Arcade Fire, Games Without Frontiers. Doskonale wrócić właśnie do takich dźwięków. Za 17 minut godzina piąta. Oczywiście to coś mi świta w trójce. Takie nasze poranne różne aktywacje i też aktywności. Gimnastyka jak najbardziej, jeżeli ktoś ma ochotę. Na pewno nie zabraknie muzyki, która doskonale uzupełni oczywiście też podkład muzyczny, bo będzie na pewno pod nóż nóżkę. Fun Loving Criminals i Full Stop to jest piosenka, która całkiem niedawno pojawiła się w naszych uszach. No i właśnie to jest taki utwór, który moim zdaniem doskonale spełnia te kryteria właśnie takiej piosenki, która no, przydałaby się na sali gimnastycznej, a może na sali fitnessowej. No właśnie, na pewno jest to utwór, któremu nie brakuje energii. No, zresztą taka to formacja, która wraca do nas i raczy i dzieli się nowymi dźwiękami. Więc jeżeli ktoś ma ochotę właśnie teraz na aktywność, proszę zrobić głośniej radio i posłuchać. The three to thee. I'm a box player from the streets. I've been laying down these funky beats. I'm the son of a gun with the styles you want to know. And in this time, I'm here, let's go. I like to see you dance and move your feet. I got nothing but love and respect, you see. So take money, money, take money, money, take. The game is all real, make no mistake. Just take money, money, take money, money, run. Go and get yours, let's have some fun. Take money, money, take money, money, take. The game is all real, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. We're not claiming to be anything we're not. We're the fun-loving criminals. Who stops? You want the party started right? Who's your main man, Frank? Yo, on the mic. From east to west, we aim to please. This rock steady beat is what you need. You feeling good? Yo, you ready to go? As I hit you with my funky fresh master flow. The time is now to take the top. We sticking with this plan we about to drop. So take money, money, take money, money, take. The game is all real, make no mistake. Money, money, take money, money, run. Go and get yours, let's have some fun. Take money, money, take money, money, take. The game is all real, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. Go and get yours, let's have some fun. We're not claiming to be anything we're not. We're the one loving criminals. Full stop. Nie tak dawno piosenka dnia w trójce Full Stop, czyli kropka, Fun Loving Criminals. My oczywiście kropki jeszcze nie stawiamy, bo jesteśmy do godziny 6 w ramach audycji Coś mi świta. No dobrze, to sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na liście. Pierwsza trójka, lista przebojów. Niedawno ten zespół, który usłyszą Państwo za chwilę, był dosyć wysoko. Teraz też jest dosyć wysoko, ale chcielibyśmy wyżej, bo to tylko miejsce piąte w ostatnim notowaniu. Na pierwszym Barney i Tokio, na drugim Dżem i Dusza, a na miejscu trzecim też Dżem. Sobie potrzebni, czyli polska trójka jak najbardziej. Tak ułożyły się głosy naszych słuchaczy. Na miejscu czwartym The Cure Alone i to jest ten zagraniczny, pierwszy zagraniczny akcent, a na miejscu piątym właśnie Hej i Bezruch. No i teraz zagramy oczywiście przy okazji naszego spotkania to nagranie, na które oczywiście głosować można. Tak jak na pozostałe. Warto to zrobić, ponieważ do piątku coraz bliżej, a głosować można codziennie na naszej stronie, zaglądając na trójka.polskieradio.pl/LPT i tutaj wszelkie szczegóły i ostatnie notowanie, ale też propozycje. Kiwam się, kołyszę, tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Jeszcze wszystko. ciemność, ciemność widzę. Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów. Oh,